Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa serdecznie. To była norweska grupa Royxo, Food for the Sordid Affair. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę sobie adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już grupa Kryzys w utworze Święty Szczyt. Patrzę z domu, Babylon. Patrzę z domu, Babylon. będziemy się, proszę państwa, sycić sztuką wyższą przed państwem, grupa Killing Joke w fenomenalnej wersji utworu Requiem. No to proszę Państwa, z tej kontemplacji wyrwie nas grupa Siku, coverując utwór grupy Manam pod tytułem Oddech Szczura. Pozostając na tych nieco podwyższonych obrotach, posłuchamy następnej interpretacji utworu Down on the Street grupy Stooges w wykonaniu Rage Against the Machine. We'll be right back. estetycznie, proszę Państwa, bardzo ciekawy utwór. Zresztą sam tekst pochodzi z górnej półki, właściwie można powiedzieć od jednego z największych poetów polskich, Homo Twist i Norwid. Jeszcze raz, proszę Państwa, posłuchamy Iggy'ego Popa w też innej trochę odsłonie, Last for Life, ale w remiksie, który zrobiła grupa Prodigy. Yeah. Trio z Trójmiasta w trzecim programie. Proszę Państwa, grupa Popsysze i Płomieniowanie. Zespół, który właściwie osiągnął w swojej karierze wszystko, co można osiągnąć, proszę Państwa, The Black Keys i Gold on the Ceiling. Oh, Przed Państwem grupa Agresiva 69 i wielki hit grupy Republika pod tytułem Kombinat. Prosto z jednego z najważniejszych ośrodków muzyki trip-hopowej, czyli z Bristolu w Wielkiej Brytanii, dla Państwa klasyka tego gatunku, czyli T-Drop i Massive Attack. We'll be right back. Przed Państwem klasyka klasyki Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat. Słuchałem Państwa Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeden z ciekawszych wykonawców brytyjskich Devlin i Rewind. When the sky breaks and rains, souls let the H2O splash upon the graves of all the souls I used to know, but now I've passed away. Men say the time can heal a situation, but this pain is not a passing phase. Now I'm curious how many years a heart can ache. Feel like a mind is torn meander in this darkened place. Trying to find a way to maybe find the light of day. If I could rewind, then I'd relive my life again. And sit and hold my nan's hands while she felt the pain. And say hello to old mates behind the pearly gates. Given a chance to glance back at my childish face. I try and smile the way I smile, just like a child again. Before I had to say goodbye to anybody. And the loved ones have lost, still had life within their bodies. My side was less lonely then. You wanna cry, well come and hold me then. I think I need the blessing of some holy men. can maybe try to find peace, as well as my ID, so rewind me, just like a video cassette, cause I'm upset that I ain't seen some faces in a while, just apparitions in my dream, that ends abruptly when they try to hug me for the screen, smoke that's engulfing me, like the coastline when it's high tide and you can see the sands and the oceans meet, no one told me when this ride began to hold my seat, time flies like Emmett Brown was in the driver's seat. Irony. Well now I'm lonely, but I'm searching for my privacy. This life won't comply with me. I think I need some dead relatives either side of me to keep me company and guide me through the library with never-ending stories full of lies and deceit. High-ho, silver, lone ranger, riding to the beat. Everything.